تیری یاد پئی تڑپا دیے لالیاں نا نے جھڑیاں تیری یاد پئی تڑپا حسرتاں ہن بڑیاں تیری یاد پئی تڑپا دیئے تیرا نوری ذکر جدو پھل جھڑیاں انج ہجر دی رات نو چمکاوے جیو روشن ہون پھل تیرے ہندیاں اے مدنی آقا تیرے پردا کسے اکھ ڈٹھا جگتے ہو